الباب الخامس والسبعون ومئة باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته مقصد سفر پورا ہو جانے کے بعد مسافر کے لیے فوراً گھر واپس آ جانا مستحب ہے عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه نهمته مقصودة حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہارے مسافر کو اس کے کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے یعنی خاطر خواہ انداز سے یہ کام نہیں ہو پاتے لہذا جب تم میں سے کوئی اپنے سفر سے اپنا مقصود پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرے بخاری و مسلم